ईद गुणिया से प्राग वत्तेष्ठय ये ठय अधिकार चला था, उसके बाद आराध गुपछा संख्या परिमाण ठग लेकर के पूर्व प्रकरण में त्रयोदश प्रत्यय, त्रयोदश प्रत्यय में से द्वादश प्रत्यय पूरा हो गए, एक प्रत्यय रह गया जो प्राग वत्तेष्ठय। कल्प अंत में आया आर्याणाम ठगादीनाम द्वादशानाम पूर्ण अवधि, प्राग वत्तेष्ठय एक ठय है वो रहा, उसके बाद और बार प्रत्यय आए थे, पूरा त्रयोदश प्रत्याय पूर्व प्रकरण में आराध को पूछा संख्या परिमाण ठग से लेकर के यज्ञ नृत्यभ्याम घखयों तक द्वादश बार प्रत्यय पूरा हो गए। और अभी क्या प्रत्यय रह गया, प्राग वत्तेष्ठय वो ठय का अत परम ठय, आगे मूल्य में आया ठय अधिकार में कालाधिकार प्रकरण। पारायण तुरायण चांद्रायण वर्तयति, काल से हो जाएगा ठय, पारायण वर्तयति तुरायण वर्तय चांद्रायण वर्तयति, पारायण से ठय पारायणिक छात्र, तुरायण यज्ञ विशेष है तम वर्तयति तौरायणिक यजमान, छात्र इसलिए दिया है वो आचार्य से नहीं होता है दया टीका मिंद गुरु में नहीं होता है छात्र, तुरायण यज्ञ विशेष है तौराणिक यजमान इसलिए दिया है ऋत्विक से नहीं होता है, ऐसे प्रयोग नहीं होता है अनभिधान कहते ऐसा कहीं प्रयोग नहीं होता है। चांद्रायण वर्तते थी चांद्रायणिक व्रत है, संशय मापन्न संशय को प्राप्त हुआ, संशय विषयभूत अर्थ संशय से ठय हो गया सांशयिक बन गया, संशय मापन्न संशय को प्राप्त हुआ, आपन्न है पद धातु से कर्तरी निष्ठा है संशय को प्राप्त हुआ, संशय का विषय योजनं गच्छति, योजन से ठय यौजनिक हो गया, क्रोश शतयोजन शतयो रूप संख्यानम गच्छति अर्थ में क्रोश शतम गच्छति ठय होगा, क्रोश शती कह योजन शतम गच्छति यौजन शती कह, तत्व अभिगमनम अर्हति च वक्तव्यम, पहले तो गच्छति अर्थ में हो गया ततः क्रोश शतात अथवा योजन शतात अभिगमनम अर्हति, इसी में भी कहना चाहिए क्रोश शतात अभिगमनम अर्हति थी क्रोश शति को भिक्षु, क्रोश शतात अभिगमनम अर्हति सो कोश से भी जाना चाहिए भिक्षु सन्यासी के दर्शन के लिए, क्रोश शत क्रोश शति को भिक्षु, यौजन शति को आचार्य, आचार्य के पास योजन शत योजन का कितने कोश होता है चार कोश, इतने दूर से भी जाना चाहिए ये आपके कोश में दिया है, अतिथ्य प्रापणीय योजन शतम अतिथ्य प्रापणीय, इतने कोश जा करके पढ़ने के लिए जाना चाहिए अथवा दर्शन के लिए जाना चाहिए। पथस्कन पथस्कन है पथी शब्द से गच्छति अर्थ में पंथानम गच्छति, इस अर्थ में पथा स्कन प्रत्यय हो गया, स्कन प्रत्यय होने के बाद पथिन शब्द है, पथिन के आगे स्कन कार्य का क और टीलोप, टीलोप कैसे हो जाएगा आदेश हुआ पथ पथ पथस्कन कौन सियात पथी, हाँ नहीं पथी शब्द रहेगा न लोप न लोप प्रातिपदिकांदस्य पद संज्ञा है, क होगा पथी का बन गया और सिद्ध गौराधिव संगीत हो जाए पथी की बन जाएगा पथी शब्द है। पंथो न नित्यम, हाँ ये पथिन शब्द न होगा और पंथ आदेश हो जाएगा निपातन किया, तो पंथानम नित्यम गच्छति अर्थ में पंथ हो गया न हो गया आद्यच वृद्धि पांथ बन गया, स्त्रीलिंग हो तो अजादितष्टा पांथा बन गया, पंथानम नित्यम गच्छति अर्थ उत्तर पथे न आहृतम च, उत्तर पथे न आहृतम, उत्तर पथे न आहृतम औतर पथि औतर पथिकम ठय हो गया, उत्तर पथे न गच्छति आहृतम से आहृत अर्थ और गच्छति दोनों अवतर प्रतीक बन जाएगा। आहृत मतलब आनीत लाया हुआ। आहृत प्रकरणे वारी जंगल स्थल कांतार पूर्वाद उपसंख्यानम ये से आहृतम लाया हुआ वारी जंगल स्थल कांतार पूर्वाद इतने पूर्व से लाया तो वारी पथेन आहृतम वारी पथेन आहृतम वारी पथिकम जलपथ है। इसी प्रकार जंगल पथेन आहृतम स्थल पंथेन आहृतम कांतार है महारण्य दुर्ग है कांतार पथाद जंगल पथिक स्थल पथिक कांतार पथिक बन जाएगा। कालात विष्टादि अन आगे सूत्र आएगा तो वहां तक तो अधिकार चलेगा प्राग अधिकार यम तेन निर्वृत्तम तेन कालेन अन्ना निर्वृत्तम अहन शब्द से हो जाएगा ठय अन से ठय से टीलोप प्राप्त था नस्त धीते से किन टीलोप नहीं होगा अनहस्ट खो रे वुख हो तो होगा ये ठय प्रत्ये ठक इक हुआ तो अहन को अन्नादेश हो जाएगा अन्न होने तेव्य अन्न इक आन्निक बनी आदेश वृद्धि आन्निकम टीलोप प्राप्त था किस सूत्र से नस्त देते टीलोप होगा ना नहीं ट और ख पर हो तो ट ख नहीं टीलोप न होने से अहन को आगे इक है अहन का आदेश हो जाएगा अन्न होने तेव्य अन्न हो जाए आदेश वृद्धि हो गया ऐसे ही चलो पर आन्निकम तमधिष्ट भृत भूत भावी तम अधिष्ट भृत भूत भावी भावी शब्द बनता है भुवश्च उनाद सूत्र निनी प्रत्यय करके आगे होगा। अधिष्ट के सत्कृत व्यापारित व्यापारित प्रेरित सत्कार करके भृत वेतन कृत अभूत ससत्ताया व्याप्त काल भावी है तादृश अनागत काल भविष्य में मासम अधिष्ठो मास से उठाए मासिक हो गया अध्यापक सत्कार करके प्रेरणा प्रेरित है। मासम भृत मासिक हो गया कर्म करो कर्म करने के लिए एक मास के लिए मासम भूत एक मास हो गया मासिक व्याधि मासम भावी मासिक उत्सव आगे एक मास तक तो चलेगा मासिक मासाद वयसी यत यत और खय दो प्रत्यय हो जाएगा। मासम भूतो मास्य कहीं होगा तो मासी न बन गया द्विगोर यप मासाद वैसे अनुवृत अनुवर्तत दो मासो भूत दो मासो में इसमें तद्धिता अर्थ उत्तर पद समाह तद्धिता अर्थ में समास हो जाएगा। द्वि मास होने के बाद द्विगो समास से यप हो गया द्विमास्य षण्मासाच षण्मास से ण्य हो जाएगा वैसी ओ द्विगु समासे षण्मास षण्मा साद वैसी षण्मास शब्द भूत द्वि मास में विग्रह क्या किया दो मास भूत षण्मास भूत इस अर्थ में मैं षण्मास से द्विगु होने के बाद ण्यच ण्य हो जाएगा और ठय हो जाएगा। यप अपि अनुवर्तते द्विगुर यप से यप की अनुवृत्ति यप होने से षण्मास्य ण्य होने से षाण्मास्य और ठय होने से षाण्मासिक अवयसी ठंश्च मासाद वयसी चल रहा था वय वयस अर्थ नहीं हो तो खाली ठय ठंश्च ण्यति हो जाएगा। षण्मासी को व्याधि ये वय अर्थ नहीं है षण्मासी को व्याधि क्या प्रत्यय हुआ ठन और षण्मास्य में न्य हो गया नियत षण्मास्य हो समाया ख समास ख हो जाएगा। समा मधिष्ठ भूत भूत भावी वा समीन समाय संवत्सर वर्ष है द्विगोर वा समाया खेव समय अनुवृत्ति तेन प परिजय इत्यतः प्राण निवृत्तादिषु पंचसु अर्थेषु प्रत्यय तेन परिजय ये सूत्र संख्या दे दिया सात सूत्र आ गया क्या गया गया तो निवृत्तादि पांच अर्थ है। निवृत्तादि क्या है पहले आ गया निवृत्तम वो निवृत्तादि या तेन निवृत्तम तमाधिष्ट भूत भावी ये सम ये सब ये आया ये पांच हैं तो द्वे द्वे समय निवृत्ते द्वि समय न द्वे समय को हो जाएगा रात्रि संवत्सरा च द्विगु के द्विगुरवास ऐसे द्विगु अच्छा ये हाँ द्विगु के अनुवृत्ति है द्वे द्वे रात्रि द्वाभ्याम रात्रिभ्याम निवृत्तम ने क्या है तेन निवृत्तम हाँ द्वाभ्याम रात्रिभ्याम निवृत्त हाँ द्विभ्याम अवतरण तो द्विगु समास हो जाएगा संग तथिता तुरपते द्वि रात्रि आगे हो जाएगा प्रत्यय क्या होगा ख ख हो गया द्विरात्रिण ठाए हो गया तो द्विरात्रि का द्वे द्वाभ्याम अनाभ्याम निवृत्त द्वि अहन तो ठ पहले ख हो गया ख होने से टीलोप हुआ अहन अनहष्ट अखोरे व टीलोपन से अन्य ख प्रत्यय हुआ ख के न हुआ हाँ टीलोप हो गया अहन टीलोप होने के बाद अह बच गया ख से न द्वि न बन गया और ठय होने पर टीलोप नहीं होगा तो अन्न होने तो अन्नादेश हो जाएगा और द्वि के इकार की वृद्धि नहीं हो करके नयभाभ्याम पदांत द्वि अगे पदांत का है द्वि अहिन्नी कह समासांत विधिर अनित्यत्व न टच वो अन्न शब्द से यहाँ राजा सखी व्यस्त टच होना चाहिए टच होगा तो अन्नोने ते भी होकर के अन्नादेश होकर के फिर रात्रि संवत्सर आचय ख प्रत्यय नहीं होना चाहिए तो यहाँ समासांत नहीं हुआ टच प्रत्यय नहीं हुआ टच प्रत्यय हो तो अन्नादेश हो जाता था रात्रि संवत्सर आचय टजंत टजंत होने से अहन शब्द नहीं होने पर भी नहीं होने से रात्रि संवत्सराच सूत्र ये आया रात्रि संवत्सराच ये दिगु से ख प्रत्यय नहीं होना चाहिए क्यों अहन शब्द नहीं रहा अंश टजंत हो जाएगा तो टच प्रत्यय नहीं होने से ही हो गया नहीं तो टच प्रत्यय हो जा तो वो ख प्रत्यय नहीं होना चाहिए समा टच प्रत्यय नहीं हुआ टच प्रत्यय किससे प्राप्त था राजा से घट अन्य अंश द्वय संवत्सरे द्वाभ्याम संवत्सराभ्याम निवृत्त अर्थ में द्वि संवत्सरे न ख हो गया संख्याया संवत्सर संख्यस्य च संख्या उत्तर पद से वृद्धि सियाद इदादो प्रत्यय संख्या उत्तर पद वृद्धि संवत्सर और संख्या का संख्याया द्वे द्वाभ्याम संवत्सराभ्याम निवृत्त है संख्या संवत्सर संख्या पर से संवत्सर संख्यस्य उत्तर पदस्य संख्याया उत्तर पदस्य संख्याया उत्तर पदस्य वृद्धि संख्याया परस्य अच्छा संख्या से पर संवत्सर संख्या उत्तर पद होता संख्याया उत्तर पदस्य जो दिया है संख्याया पंचमी अंत है षष्ठी अंत नहीं संख्या से आगे जो उत्तर पद है उत्तर पद क्या होना चाहिए संवत्सर संख्या हो तो वृद्धि हो इंदादि प्रत्यय द्वे सांवत्सरिक ये तो जो अधिष्ट भृत भूत भावी इस अर्थ में है तो निर्वृत्त अर्थ भी हो सकता है अथवा द्वे संवत्सरे भूते द्वाभ्याम संवत्सराभ्याम निर्वृत्त इस अर्थ में हो जाएगा तो द्वे संवत्सर होने के बाद द्विसंवत्सर ठय हो गया उत्तर पद वृद्धि हो गया द्विसांवत्सरिक द्वे षष्टि भृतो द्विष्ठी वृत्ति में द्विष्ठी अगर ठा हो गया उत्तर पद वृद्धि हो गया संख्या से जो संख्या है द्विषाष्ठी का परिमाणांतस्य इत्येव सिद्धे परिमाणांतस्य असंज्ञा साणयो हो परिमाणांत है इत्येव सिद्धे संवत्सर ग्रहणम परिमाण ग्रहणे काल परिमाण से ग्रहणार्थम जो परिमाणांतस्य असंज्ञा साणयो में परिमाण शब्द से संवत्सर का यदि ग्रहण हो जाता तो यहाँ संवत्सर ग्रहण करना व्यर्थ होता है। तो यहाँ संवत्सर ग्रहण करने से क्या ज्ञापित हुआ परिमाण ग्रहण करेंगे तो काल परिमाण का ग्रहण नहीं होगा। संवत्सर भी परिमाण है काल परिमाण तो परिमाण ग्रहण करेंगे तो काल परिमाण का ग्रहण नहीं होगा। तेन द्विसमिक इति उत्तरपद वृद्धि नहीं तो परिमाणांतस्य संज्ञा साणयो से वृद्धि हो जाना चाहिए उत्तरपद की वृद्धि। द्वे समय भृते भृत द्वे समय अर्थ में दो वर्ष हुआ तो यहाँ उत्तरपद की वृद्धि नहीं हुई संख्या या ये परिमाणांत से संज्ञा साणयो से वृद्धि नहीं हुई। वर्षा लुक् च वर्ष शब्दांता दिगुर वा ख पक्ष ठय वाह से लुक तीन रूप हो जाएगा ख ठय एक पक्ष लुक दो वर्ष द्विवर्षिण द्वे वर्षे भूते द्वे वर्षे भूते ये द्वे वर्षे भूते तो वहाँ तद्धितार्थ समास हो जाएगा। द्विग होने के बाद द्विवर्ष शब्द से ठय ख ठय का लुक ख होने पर द्विवर्षिणो व्याधि और ठय हो गया तो द्विवार्षिक उत्तर पद वृद्धि हुई किस सूत्र से संख्या संवत्सर हाँ संवत्सर संख्या से जो द्विवार्षिक और द्विवर्ष में लुक हो गया द्विवर्ष ऐसे रहा। वर्षस्या भविष्यति वर्षस्य अभविष्यति उत्तर पद से वृद्धि स्यात् भविष्यत अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ में जो अधिष्ट भूत भूत भावी में भावी है भविष्यत अर्थ उसको छोड़कर अन्य अर्थ में उत्तर पद की वृद्धि तो द्वे वर्ष साथ द्विवार्षिक अभी बना द्विवार्षिक जो पहले बना इसी से वृद्धि हुई वर्ष से अभविष्यति द्विवार्षिक जो पहला है ना द्विवार्षिक वर्ष संख्या संवत्सर संख्या से नहीं ये वर्ष से अभविष्यति से वृद्धि हुई क्योंकि संख्या संवत्सर और संख्या संवत्सर अर्थ नहीं संवत्सर शब्द है तो द्विवार्षिक में इसी से वृद्धि हुई द्विवार्षिक भविष्यति तो उत्तर पद वृद्धि नहीं हुई आदि से वृद्धि होगी द्विवार्षिक। अधिष्ट भृतयोर अभविष्यति इति प्रतिषेधन अधिष्ट भृतो तो भविष्य अर्थ में नहीं होगा अधिष्ट भृत वो भविष्य अर्थ नहीं है इसलिए वहाँ प्रतिषेधन नहीं होगा अभविष्यति इति प्रतिषेधन अर्थात तो हो जाएगा उत्तर पद वृद्धि। गम्यते ही तत्र भविष्यता अधिष्ट भृत में भविष्यता का तो ज्ञान होगा किंतु अधित का अर्थ नहीं सत्कार पूर्वक किया गया वृत्त खरीद के ये वेतन दे करके रखा गया कर्म करने के लिए तो करेगा भविष्यत अर्थ है भविष्यत अर्थ वहाँ तथित का अर्थ नहीं जैसे भावी में तथित का अर्थ भविष्यता है अधिष्ट वृत्त में नहीं इसलिए वहाँ प्रतिषेध नहीं होगा उत्तर पद वृद्धि हो जाएगी। द्विवर्षे अधिष्ट भृतो वा कर्म करिष्यति इति द्विवार्षिको मनुष्य उत्तर पद वृद्धि होगी यहाँ भविष्यत अर्थ नहीं है। परिमाणांतस्य संज्ञा साणयो ये सूत्र पहलाया है एक क्रम से ध्यान दे देते दो कुड़वो प्रयोजनमस्य उत्तरपति की वृद्धि होगी द्विकौड़विक ठय होकर के द्वाभ्याम सुवर्णाभ्याम कृतम तो स्थित होकर के तेन की ठय होकर के द्विसौवर्णिक उत्तरपद वृद्धि के सूत्र से हुई द्विनष्की का भी इस प्रकार द्वाभ्याम निष्काभ्याम कृत असंज्ञा इति किम पंचकलापा परिमाणमस्य इति पांचकलापिकम तदस्य परिमाणम से ठय हो गया पांचकलापिकम उत्तर पद वृद्धि नहीं हुई संज्ञा होने से तद्धितान्त संज्ञा पांचकलापिकम द्वैषाणम यहाँ उत्तर पद वृद्धि नहीं हुई संज्ञा होने से पूर्व पद की वृद्धि हुई। कुलिज शब्दमपि केचित पठन्ति इसमें कुलिज शब्द है आता है तो कहेंगे द्वे कुलिज कह द्वे कुलिजिक ठय हो गया उत्तर पद वृद्धि नहीं हुई। चित्तवती नित्यम वर्ष शब्दांता द्विगुह प्रत्यय से नित्यम लुक सियाद चेतन प्रत्यार्थी चित्तवती का था चेतन चेतने चित्त वाला चेतन का ही चित्त है। वर्ष शब्दांता द्विगुह प्रत्यय से नित्यम लुक सियाद चेतन प्रत्यार्थी द्वे वर्षे जात तो द्विवर्ष दारक दार के बालक है दो वर्ष हुआ दो वर्ष का है तो यहाँ लुक हो गया वर्ष सदांता दिगो प्रत्यय से नित्यम लुक द्विवर्ष बन गया। षष्टि का षष्टि रात्रेण पच्यन्ते बहुवचन मतंत्रम पच्यन्ते षष्टि का बहुत नहीं षष्टि को धान्य विशेष साठ रात में जब धान हो जाता पक जाता है दिव महीना में ऐसे कोई है साठी कहते तृतीयांतात कौन रात्र शब्द लोपस्य निपात्य थे तृतीयांतात कौन कर दिया षष्ठी से तृतीयांत से कौन और रात्र शब्द लोप हो गया षष्ठी का बन गया षष्ठी का निपातन हो गया षष्ठी रात्र न पचंदे साठ रात में पकने वाले धान्य षष्ठी का तो उसमें प्रकृति क्या है षष्ठी रात्रि षष्ठी रात्र से रात्र शब्द का षष्ठी रात्र का लोप हो गया कौन प्रत्यय हो गया निपातन से षष्ठी का तेन परिजय लभ्य कार्य सुकरम ये अलग अर्थ आ गया निर्वृत्त आदि पांच अर्थ समाप्त हो गए परिजय लभ्य कार्य सुकरम मासे न परिजयो अर्थात जे तुम शक्य मासिक व्याधि परिजय मासेन लभ्यम कार्यम मासेन सुकरम वा मासिकम सो हो गया ठय हो गया तदस्य ब्रह्मचर्यम द्वितीयांतात कालवाचिनो अस्य अर्थे प्रत्यय स्यात् अत्यंत संयोगे द्वितीया काला ध्वनि अत्यंत संयोग सूत्र है तत्काल है अत्यंत संयोग द्वितीया हुआ मासम ब्रह्मचर्य मसई द्वितीय मासम ब्रह्मचर्य मसई थे मास से ठय हो गया मासिक ब्रह्मचारी अर्धमासम ब्रह्मचारी थे अर्धमासिक ब्रह्मचारी यद्वा प्रथमांताद अस्य थे प्रत्यय मासु अस्य पहले तदस्य ब्रह्मचर्य में जो द्वितीया तद द्वितीया है मासम ब्रह्मचर्य मस्य आगे दूसरा थे मासु अस्य मास से हो जाएगा मासिकम ब्रह्मचर्य प्रथमांत से हो जाएगा मासु अस्य महानाम्यादिभ्य षष्ट्यंतेभ्य उपसंख्यानम् महानाम्य नाम विदा मघवन इत्यादि ऋच ऋचाओं का ऋचा है श्लोक है मंत्र है तो इसमें महा विदा मघवन आदि ऋचा है तासाम ब्रह्मचर्य अस्य ये ऋचा पढ़ते समय जिसके ब्रह्मचर्य ऐसे ब्रह्मचारी है तो ठय हो गया महानामनिक हो गया हरदत्तस्तु भस्याढ़ीति पुंबत भावान महानामिक इत्याह हरदत्त ने कहा किंतु भाष्य विरुद्ध होने से ठीक नहीं है भस्याढ़ पुंबत नहीं हुआ तो महानामनिक बना चतुर्मासा न्यो यज्ञ तत्र भव इत्यर्थे चतुर्मास सबसे न्यो हो गया यज्ञ अर्थ में तत्र भव चतुर्थ मासे से भवंती यदि चातुर्मास्य से निय हो गया चातुर्मास्य आदेश वृद्धि होकर चातुर्मास्य यानी यज्ञ कर्माणी यज्ञ कर्म के लिए अण संज्ञायाम चतुर्थ मासे से भवती अण हो गया चातुर्मास टिड्ढानंगी चातुर्मासी आषाढ़ी पूर्णमासी है आषाढ़ के पूर्णमासे चतुर्मासेषु अतीतेषु आषाढ़ पूर्णमास होने के लिए चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये चार मास के अंत में अनंतता गीप तस्य च दक्षिणा यज्ञाखेभ्यः द्वादशानाम अन्नाम समाहार हो जाएगा पहले टच हो जाएगा क्या राजा सखी व्य टच और न संख्यादे समाहार से अन्नादेश नहीं होगा फिर द्वादशाह परवलिंग द्वादश तत्पुरुषों को बाध करके रात्राना पुंसी तो फिर पुल्लिंग होगा द्वादशाहस्य दक्षिणा द्वादशाह शब्द से ठय हो गया द्वादशाही की आख्या ग्रहणाद अकालादपि यज्ञाखेभ्य काल नहीं होने पर भी हो जाएगा। अग्निष्टम से दक्षिणा आग्निष्टमी की, वाजपेय से दक्षिणा वाजपेयी की, ये हो गया। तस्य च दक्षिणा में काल था, किंतु यज्ञाख्य कहन से यज्ञाख्य शब्द से भी अग्निष्टम दक्षिणा वाजपेय से दक्षिणा में भी हो गया। तत्र च दीयते कार्यम भववत, तत्र दीयते तत्र कार्यम बा, इस अर्थ में प्रावृश्य दीयते प्रावृश्य कार्यम बा, तत्र भवर्थ प्रावृश्यण्य प्रावृश्यण्य, तत्र भवर्थ प्रावृश्यण्य होता है तो बन गया प्रावृश्यण्यम, प्रावृश्यण्यम तब प्रावृश्य दीयते इति प्रावृश्यण्यम, प्रावृश्य कार्यम बा प्रावृश्यण्यम। शरदि दीयते शरदि भववा शारदम, शारद होने के लिए संधि वेला ऋतु नक्षत्र तत्र भवर्थ में इति तद्धितेषु प्रागवते ठय अधिकारे कालात इति अधिकार संपन्न। ओम नेता वसानी।